i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to niedziela, 3 dzień marca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Około 140 strażaków walczy z dużym pożarem w Kaninie na Pomorzu, gdzie płoną hale produkcyjne. Tatrzański Park Narodowy w najnowszym komunikacie ostrzega turystów, że pomimo dobrej pogody powyżej górnej granicy lasu warunki na szlakach są w pełni zimowe. Mieszkańcy Lublina chętnie oddają dziś krew. W mieście zorganizowano terenową akcję dla osób, które w tygodniu nie mają możliwości podzielenia się tym bezcennym składnikiem. Krew ratuje życie, dlatego organizujemy tę akcję. Służby ściągają ciężki sprzęt, by dotrzeć do zarzewia ognia płonących magazynów w Kaninie w powiecie lęborskim. Na miejscu pracuje około 140 strażaków, którzy od 4 rano walczą z pożarem 4 hal należących do firmy meblarskiej. Pożar się nie rozprzestrzenia, ale potrzebujemy koparek i chwytaków, by rozbierać to, co już się spaliło i dotrzeć do środka hal, mówi rzecznik komendy PSP w Lęborku, starszy kapitan Marcin Elwart. Nie ma możliwości dotarcia do źródła tego pożaru, żeby go dokładnie dogasić. To te hale, one się zawaliły do środka, one były zbudowane z prefabrykatów, to jest blacha, elementy stalowe, to pod wpływem temperatury się złożyło do środka, te elementy rozbierać, żeby docierać do zażywiowni. Na miejsce pożaru pojechali zastępca komendanta głównego PSP Józef Galica oraz grupa operacyjna z Komendy Głównej. Strażacy szacują, że opanowanie i dogaszenie pożaru może potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin. Pogoda zachęca do górskich wędrówek, jednak należy pamiętać, że powyżej górnej granicy lasu warunki na szlakach są w pełni zimowe, ostrzega w najnowszym komunikacie turystycznym Tatrzański Park Narodowy. Jak podkreślono, po nocnych przymrozkach warstwa śniegu jest twarda i zmrożona, do tego jest bardzo ślisko. W ciągu dnia, zwłaszcza w miejscach nasłonecznionych, śnieg zrobi się miejscami grząski i mokry. Poruszanie się po szlakach w takich warunkach w wyższych partiach gór wymaga doświadczenia i posiadania odpowiedniego sprzętu, takiego jak raki, czekan, kask oraz lawinowego ABC, czyli detektora, sondy i łopatki. Wysoko w Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. TPN apeluje również o niewchodzenie na tafle lodu, który w wielu miejscach jest bardzo cienki i z łatwością może się załamać. Kanada nakłada nowe sankcje na Rosję w związku ze śmiercią lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Na listę sankcyjną wpisano 6 urzędników rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Nowych restrykcji wobec przedstawicieli Kremla domaga się także część krajów Unii Europejskiej. 8 krajów, w tym Polska, wysłały w tej sprawie list do szefa unijnej dyplomacji. Autorzy listu uważają, że śmierć Aleksieja Nawalnego to kolejna oznaka tego, że w Rosji nasilają się represje polityczne. Na koniec tego serwisu zaglądamy do Lubelszczyzny. Mieszkańcy tego regionu mogą dziś oddawać krew podczas terenowych akcji honorowego krwiodawstwa. Na przykład w Lublinie ambulans do poboru krwi zaparkował przy kościele pod wezwaniem świętej rodziny. W akcji wziął udział m.in. Piotr Kowalski. Jak mówi, przyszedłem, bo zobaczyłem, że na stronie regionalnego centrum kończą się zapasy mojej grupy krwi. Ja jestem krwiodawcą już od dość dawna, więc po prostu oddaję regularnie, tam co 3 miesiące. W większości właśnie oddaję raczej w takich miejscach i w takich momentach, bo w trakcie tygodnia pracy nie bardzo się nadaje. Natomiast jak właśnie w sobotę lub w niedzielę w takim autobusie, to bardzo pozytywne. Akcję zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi PCK imienia Krzysztofa Skublewskiego we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Wychodzimy naprzeciw krwiodawcom, którzy nie mogą dawać krwi w dni powszednie, mówi sekretarz klubu Tadeusz Woźniak. Krew ratuje życie, dlatego organizujemy te akcje właśnie terenowe, wyjazdowe, gdzie krwiodawcy nie mają możliwości oddać krew w tygodniu, to mają okazję oddać w dni wolne, tak jak dzisiaj w niedzielę. Dziś terenowe akcje krwiodawstwa odbywają się także w Chełmie, Biszczy, Staninie oraz Siedliszczach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pogodne na zachodzie i w centrum. Na wschodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu, a na Podlasiu nawet deszcz ze śniegiem, do tego wietrznie. I maksymalnie 16 stopni, tyle pokazują termometry w Katowicach. Ogłoszenie społeczne.

wstecz, lecz biorę co los, na życie mamy być Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Szana Polsko, dzięki za mądrość, biorę jak lotno, gdy szare twarze w deszczu mocno. Wiem, że pokażesz mi coś, co dojdą sąsiadami. Rozgrasz się sygnet schowany między alejami. Podróż mi samymi drogami, by zamiast czuć się okradanym unieść mnie ponad blokami. Jak karier, zamiast tysiąca jeden karier, tu jedną drogę podkreślisz mocno, trzymam się na wierzch. Idę, nie każdy polityczny kłas to zginie. Ty dasz mi siłę, by wylał wrogów. To o twoje imię walka, bez słów zaparcia. Miłość we mnie wielka, jak w tych 6 miliarda. Głupota oddana jak zastaw, za nas zatraktat straszna. Jeżeli interesuje ciebie prawda, tu ją dostarcza, sprzedawca ginie. Jak ja przy chatach Polsko, wiem, że tu nic mnie nie ominie. Miejsce Polska, jestem samą Polka. Cel to Polska, szybki sekret. Biorę co rozda, życie Made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, jestem samowolta. Chcę tu Polska, szybki sekret. Biorę co rozda, życie Made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Znacie to? To razem ze mną, jeszcze raz. Miejsce Polska, system samowolka, cel to forsa. Biorę to los, na życie Made in Polska, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, cel to forsa. Biorę to los, na życie Made in Polska. Polska was słyszy, nie krzyczcie się. Dobra, to jeszcze raz, wasza kolej, Miejsce Polska, cel to Polska. Biorę to los, na życie Made in Polska. To jest moje miejsce. Miejsce Polska, cel to Polska. Biorę to los, na życie Made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, system samowolka. Kochana Polsko, OSTR i zespół Sofa, fragment koncertu z 9 grudnia 2004 roku. A tak to wydarzenie wspomina organizator, współtwórca i zapowiadający koncert Hirek Wrona. To był jeden z pierwszych koncertów, które pojawił się na antenie radiowej Trójki, gdzie rapowano. I powiem szczerze, że umówiliśmy się na niego na przełomie maja i czerwca, kiedy trwało Hip Hop Opole, czyli jeden z tych 4 wielkich koncertów, które wprowadziło kulturę hip-hop na salony mainstreamowych mediów. I umówiłem się z Adamem, zaprosiłem go do Trójki, mówię, słuchaj, musisz koniecznie zagrać koncert w legendarnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Adam mówi, oczywiście tak. Jest wrzesień, potwierdzamy, jest październik, potwierdzamy, jest listopad, potwierdzamy, ale Adam miał wystąpić z muzykami, którzy grali na prawdziwych instrumentach. Oczywiście HM miał również ze swoim zestawem DJ-skim tutaj asystować i dodawać do tego całego show swoje skrecze słynne. Natomiast okazało się tydzień przed koncertem, że koledzy Adama, czyli Ostrego, wyjechali z Polski i nie ma muzyków grających na żywych instrumentach. Jest panika. Koncert zapowiedziany, na antenie już idą spoty reklamowe. Co tu zrobić? I teraz muszę cofnąć się kilka miesięcy wstecz do Bielska Białej, gdzie zapowiadałem koncert grupy Sisters. Po tym koncercie na korytarzu hotelowym siedzieliśmy sobie i rozmawialiśmy z Bartkiem Królikiem i Bartek mówi, słuchaj, jest w Toruniu taki zespół, który w ogóle gra rewelacyjnie. Baliśmy się wyjść po nich na scenę, bo publiczność nie chciała ich puścić. Ja mówię, jak się nazywają? Sofa. Co grają? No grają funk. Ja mówię, dobra, daj mi jakiś telefon. Zadzwoniłem do Tomka Organka, tak się poznaliśmy i mówię, wiesz co Tomek, tutaj mam telefon, tak dalej, może coś podeślesz. Podesłał mi jakieś demo, które zacząłem grać na antenie Trójki. No i wracamy do sytuacji z Ostrym. Dzwonię do Adama, mówię, Adaś, mam muzyków, z którymi zagrasz. Ty no przestań, no to jest tylko tydzień, to muszą być zawodowi muzycy, którzy tutaj właściwie nie będą się musieli nauczyć, tylko będą cały czas gruwić. Ja mówię, gruwią. Nie dość tego, jeszcze jest dziewczyna, która w chórkach śpiewa. No co ty? Dawaj telefon. Adam wsiadł w samochód, pojechał do Torunia. Siedzieli tam 3 dni. Co robili? Do tej pory nie wiadomo. W każdym razie przyjechali do studia przy Myśliwieckiej 357 i zagrali. Zagrali rewelacyjny koncert. Finał tej całej przygody był taki, że pojechaliśmy wspólnie jako OSTR, oczywiście z DJ-em HM-em, Sofa i ja w trasę koncertową po Polsce, jak miksowałem sety funkowe przed ich występem. No a oni później grali swoje. Były to fantastyczne, rewelacyjne występy. W trakcie jednego z koncertów w Krakowie była zabawna sytuacja, ponieważ Adam na chwilę zszedł do garderoby, w której siedziałem z mamą Adama, panią profesor, bardzo zresztą poważną. Rozmawialiśmy sobie i akurat pojawiła się taka wiadomość, że minister Giertych zamierza wprowadzić tarcze szkolne i mundurki. I powiedziałem o tym Adamowi. I Adam wychodzi na scenę i mówi do bębniarza, słuchaj, graj tutaj beat, ja będę freestylował. I tak 40 minut mu zeszło na temat mundurków i tarcz. Skoro Ester jest takim znakomitym freestylowcem, to posłuchajmy, jak jego freestyle brzmiał na koncercie w Trójce. Już nie o mundurkach, ale również będzie ciekawie. Słuchajcie, powiem wam szczerze, był to koncert, przy którym mieliśmy największą tremę w życiu, ponieważ my nie znamy swoich kawałków tak naprawdę na pamięć, bo z reguły posługujemy się freestylem, co chcielibyśmy teraz wam przedstawić, jak to robimy, aż mi się czapka spociła, Boże Święty. Przepraszam was bardzo w ogóle, że jeśli wam się nie podobało, no. Niestety nikt wam nie zwróci biletów, bo były wygrane, ale... Wiecie, no... My złożni jesteśmy, u nas to tak spokojnie się dzieje raczej. Nie ma żadnego takiego fajnego radia, tylu świateł. Ale jest za to styl wolny, który uskuteczniamy razem z perkusją. Więc jeśli patrzycie na te bębny, to wam coś opowiem o tych bębnach, dobra? To jest tak, że nadaję do stopy, a nie werbla. Jeśli chcesz, opowiem ci coś o tych bębnach. To jest tak, że gęba mi się nie zabyka dzisiaj, wczoraj, jak i dzisiaj, bo od Krzysia mam pełen worek, to nowy słownik rymów. OSTR to jest dla wszystkich simów. Mam pewien komputer, którego zawsze łupię. OSTR dla tych, co mają mnie. Chciałbym powiedzieć tym, że to za awangardny nastyl. Pokażę ci pełen dygresji twardy. Od tego oto ci siwa. To jest tak, że się bujam i spajam ten ogniwa. Chyba pojmuję ten język. Mam z rapem więzi, mam też koletny. Kupiłem w sklepie te bębny, chłopie. Dlatego na nie klepie, którędy szłopie się ta rzeka. OSTR nie apteka. Daję ci rap, więziomuś, teraz nie uciekaj. Po was zakręcie, wiesz, że tą poetę utrzymam w przekleństwie. Dlatego, bo w niebezpieczeństwie hipo, co ucieka zbyt szybko. Chciałbym go złapać tak jak Waszyngton, a pan wziąć i zatonąć w wnioskach. OSTR za mną, cała Polska nie. Tylko trochę ludzi, na których liczę. Nie jeden raz świat mi sprzedał policzek, ale cóż, na sprawie drugi i dzisiaj. Wiesz o co chodzi, przecież wiesz co u mnie słychać. To choroba, jak daje destak. Wiesz, że ten chłopak nigdy już nie mógłby przestać. To jest tak, że jest mar, to zostawiam. Gdy robię z wszystkich was to zabawia. Twoja maka, QS300, OSTR. To jest tak, że edukuję dziś was. Bo to tych, który wam daje. OSTR, wieczajcie szybki daje. To jest proste, gry, gra, gitara. OSTR, przyzłom i daria. OSTR, to zły stan pojarać. Wiesz o co chodzi, o to narcia. Staram się przecież w tej aptece odnaleźć lekarstwo na tą złożecze. Chciałbym wyrzucić stąd polityków i ująć się w raju miękkich narkotyków. Ale cóż, może jest to zbyt ciężkie. OSTR, to ja nie jestem mężem. Wolę być sztuczny, próżni, duchni. Ten co chciałbym być zbyt pasłupny. Już to zbyt zostaje na oczach, dlatego mówię wam, ten świat was kocha. wspaniałe brzmienia. DJ HM. To Basko z pozdrowieniami dla naszego ziomka Tomka i tych najbliższych naszym sercom, wiadomo, co chodzi. Prawdziwy hip-hop to prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop to prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Prawdziwy hip-hop. Załóżcie welcome to, załóżcie welcome to, załóżcie welcome to, załóżcie welcome to, załóżcie welcome to, załóżcie welcome to, załóżcie welcome to. Absolutnie znakomite wydarzenie roku 2004 i zupełnie spontaniczne improwizacje OSR-a i grupy Sofa. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej oczywiście. A my ponownie cofniemy się o kilka lat, a w tę wspominkową i koncertową podróż zabiorą nas oczywiście Zofia Sylwin i Paweł Sztompkę. Te koncerty, o którym warto powiedzieć, powstały tylko dlatego... Myślę również ze względu, Zosia, tu siedzisz i miałeś ogromny na to wszystko wpływ. Janek Borkowski z kolei był nieprawdopodobnie wytrwały i w spotkaniach z artystami. W walce o remont tego studia, co jest w ogóle najważniejsze, bo ono było skromniutkie, natomiast dzięki Jankowi wjechał tak fenomenalny sprzęt z Londynu, że do dzisiaj znakomicie pracuje. Słowo wjechał może jest nawet pewnego rodzaju... On odwleciał, dlatego żebyśmy nie mogli go zmieścić przez te drzwi, więc okno zostało rozbite i cała ta wielka konsoleta rzeczywiście została przez to okno od razu na pierwszym piętrze, więc w ten sposób wleciał do nas XXI wiek. To było ukochane studio również wszystkich realizatorów dźwięku, o których właściwie powinniśmy powiedzieć, dlatego że ci realizatorzy to była sól ziemi nagrań. Oczywiście Zosia, oczywiście Jan Borkowski, Alicja Leszczyńska jeszcze na samym początku, również współpracowała, ona tak pokochała te nagrania, że ona potem poszła do nagrań. Rzeczywiście już zajęła się wyłącznie nagraniami. Natomiast Paweł dawał nam tę wolność. To znaczy przyjmował nasze pomysły, sam je oszlifowywał, te brylanty. I te zebrania, to było coś też fantastycznego, bo były bardzo wesołe. Paweł wprowadzał atmosferę z Grzesiem Wasowskim, z Jurkiem Kordowiczem, gdzie było mnóstwo dowcipów, ale była ta wolność i przyjmował wszystkie pomysły. Iskrzyło się to zebranie od pomysłów. Na kolegiach redakcji muzycznej przychodzili do mnie koledzy, tak jak na przykład Janek właśnie Chojnacki, i namawiał mnie na pewne koncerty pewnych zespołów. Tak samo konsultowałam i z Markiem Niedźwieckim, z samym Pawłem, kogo warto zrobić, kto tu proponuje, a kogo my chcemy zaprosić, prawda? Ale to było jeszcze... Zośka, jak tak wszystko opowiadasz, to sobie pomyślałem, co było jeszcze takiego bardzo istotnego w tych koncertach. Nie tylko sami artyści, ale ponieważ myśmy pracowali w radiu i wydawało nam się, że to my również mieli powinniśmy promocję. Kreować gdzieś całą sytuację, to również ci zapowiadacze, ci tak zwani konferansjerzy. Czyli dziennikarze trójki. Dziennikarze trójki, ale myślę, że takim pierwszym konferansjerem, który się nie bał tego wszystkiego, Wojtek Mann się niczego nigdy nie bał, to my wiemy. Powiedział, że mnie się boi, wiesz? Tak, ale on po prostu nie, on wchodził i on już, on mógł po półtorej godziny opowiadać na tak. festiwalu w Sopocie, jak się tam wszystko zepsuło tak, i tylko jeden tak, jego był tak, mikrofon tak. i on wytrzymałby każdą sytuację. Tak, natomiast tak. oprócz niego taką osobą dla mnie absolutnie wyjątkową był Piotrek Bałtroczyk. Piotrek, który przyjechał do nas z Olsztyna, tam pracował w radiu, a u nas miał taką audycję typu Gitarą i Pyrrhem, jeszcze przed Januszem Deblesonem. Koncert to chyba nie on, jeden może. Nie jeden, kilka. Ten chyba jeden z pierwszych koncertów wigilijnych to on właśnie prowadził. Teraz myślimy z perspektywy, że Piotrek Bałtroczyk to jest taki trochę rozśmieszacz, taki one man show i tak dalej, ale on kiedyś taki nie był. On był absolutnie literacki, poetycki i te jego zapowiedzi bardzo jakieś takie wysublimowane, długie. Nie wiadomo, czy to była jeszcze poezja, czy już poezja. I to jakoś on tak to wszystko wplatał, że później okazało się to jakieś magiczne. Myśmy troszeczkę o nim zapomnieli, dlatego że on ogromnie zmienił tę pluła. Ale on nadał tym koncertom taki wymiar niesamowity. Pamiętam na przykład te pierwsze koncerty Niedźwiedzia Marka, który był zdenerwowany. I on nie lubi wychodzić na scenę. Tak, on był po prostu... Strasznie się tego boi, bardzo się denerwuje, jest speszony i on radio to takie właśnie studio, jak jest tylko on i mikrofon. Tak. To jest cudowne. A tam trzeba było niestety wyjść i mówić. Ci słynni zapowiadacze, no to nie jest łatwe zadanie. Miałam okazję się o tym przekonać parę razy. To posłuchajmy, jak koncert grupy Bemi Beck w 91 roku zapowiadał ten nieustraszony Wojciech Mana. Proszę Państwa, oto soliści dzisiejszego koncertu. Będę dokładnie sprawdzał, żeby, broń Boże, nie popełnić najmniejszego błędu. Na saksofonach Zbigniew Namysłowski. Oraz Ewa B. Aleksander Ben. Jarosław Bem. I Andrzej Ibek. Przed Państwem grupa Bemi Beck. Widzisz tam, że nam z sobą nie weszło. Widzisz tam, ciemną chmurą jest przeszłość. Błyska się w tej chmurze burzą drzwi. Cóż więc mam radzić ci. Widzisz tam, że nam z sobą nie wyszło. Widzisz tam, sprzedaj mi wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wiewia. Papierosa ogniem, rzucam go w tę noc. razem ci. Sprzedaj mnie wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wiewia. Pozwolę sobie zacząć zdanie i proszę o dokończenie. Bemi Beck powstał z przyjaźni i radości. I co to właściwie znaczy? Bo to zdanie bardzo często pojawia się podczas tego koncertu. To zdanie było rodzajem takiego leitmotivu całego koncertu. Miało w pełni udokumentować, co to jest właściwie Bemi Beck, skąd to się wzięło i dlaczego Bemi Beck ma w sobie taką moc, jaką właśnie tego dnia miał. Bo rzeczywiście powstał z przyjaźni, która się opierała w tym konkretnym przypadku na znajomości i przyjaźni z Andrzejem Ipkiem, pianistą, który był w Krakowie i z Krakowa przyjechał do Warszawy zaprzyjaźniony z Aleksandrem Bemem i stanowili 2/3 już zespołu. Ja na nich czekałam w Warszawie, dołączyłam ze swoim Bem i zrobił się Bemi Beck. A dlaczego z radości? Bo to, co robiliśmy, sprawiało nam gigantyczną radość, możliwość wiecznego ze sobą przebywania, koncertowania, próbowania, szukania jakichś rozwiązań harmonicznych. To była właśnie cała pożywka, całe papu, które Bemi Beck potrzebowało. Właśnie tę radość bardzo dobrze na scenie słychać. Koncert, którego posłuchamy za moment, wydarzył się po 20 latach tak naprawdę, bo to rok 91. Jak to się stało, że zespół powrócił na scenę po takiej długiej przerwie? Kontakty nasze się troszeczkę przetrzebiły, ponieważ Andrzej Ibek wyjechał na stałe do Sztokholmu, Alek mieszkał już wtedy w Niemczech, we Freiburgu, ale kontakt mieliśmy cały czas ze sobą. Mieliśmy też ogromny apetyt jeszcze kiedyś chcesz ze sobą zaśpiewać. Trójka nam taki koncert zaproponowała, za co jesteśmy wdzięczni. W ogóle tu już jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo ona nas powołała do życia. Szczególnie pan redaktor Janek Borkowski, on zadał nasze pierwsze nagrania dla Trójki. I w ten sposób zespół się zjechał. Tu przygotowaliśmy bazę, muzyków dobraliśmy do tego składu. Odbyło się naprawdę chyba bardzo niewiele prób, bo okazało się, że to, czego nauczyliśmy się, co poznaliśmy i co zrobiliśmy wcześniej, bardzo dobrze się ulokowało w głowach i od razu było gotowym materiałem. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze koncerty w Trójce były czymś bardzo wyjątkowym. Publiczność, która przychodziła na koncerty do Trójki i oby przychodziła znowu, to była publiczność dosyć specyficzna. Szalenie osłuchana, to trzeba zaznaczyć jako pierwsze, przygotowana do konkretnego koncertu, bo Trójka nie tylko te koncerty reklamowała, zapowiadała, ale udostępniała możliwość posłuchania materiału, który będzie grany na koncercie. Także zawsze mi się po prostu ta publiczność kojarzyła ze spotkaniem przyjaciół, że to będzie coś radosnego, coś niezwykłego. Koncert, który jest pozbawiony tremy, jakiejś niepewności i to takie skromne, bardzo takie fajne, wąskie wejście po 3 stopniach. Ileż razy ja się tam wtedy przeciskałam, żeby efektownie wejść na scenę. Scena niezbyt wysoka, dosyć pojemna, sala niezbyt wielka, ale naprawdę mocarna przez swój nastrój. Oj, nastrój jest i był także na wspomnianym koncercie grupy Bemi Beck. A swoimi wspomnieniami podzieliła się z nami wspaniała Ewa Bem. Niech więc nam wybrzmi to słynne hasło koncertu po raz kolejny, a potem utwór, który prawdopodobnie całkiem dobrze Państwo znają. Bemi Beck powstał. No, szkoda mi się ożywić się bardziej, tak. Ale ileż było tej radości w nas, proszę Państwa, że pozwoliliśmy się czasami na rozmaite dziwne sytuacje i na przykład wbrew całkiem wyświechtanym pomysłom przyjechaliśmy kiedyś do Opola na Festiwal Opolski z taką oto piosenką. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Dziennokry czas, a ty tyle słońca masz, tyle go masz, to i w głosie, w myślach twych i uśmiechu, tyle go masz, że otworzyć mogłoby się. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Rok 91 i powrót na scenę grupy Bemi Beck po niemal 20 latach nieobecności. No właśnie, mamy w historii Trójki kilka koncertów nieistniejących już grup, ale takich, które z pewnością mocno zapadły w pamięć słuchaczom. W listopadzie 2001 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawiła się supergrupa Leny Valentino, założona przez Artura Rojka. Ja pamiętam ten koncert obrazkowo. Pamiętam, że miałem taki brązowy sweterek na sobie z takiego materiału. U nas to się mówiło cicika. Okay. Kiedyś były modne takie sweterki. Ciepły chociaż? Nie, taki śliski, taki miły bardzo. Do tego pamiętam to obrazkowo, że byłem w tym sweterku z cicika. Pamiętam takie bardzo miłe spotkanie. Byłem na wywiadzie z Piotrkiem Kaczkowskim tutaj w radiu. towarzyszył mi Paweł Jóźwicki, który wymyślił wytwórnię CC Records, która wydawała płytę Leny Valentino. I pamiętam, że ta płyta Piotrkowi Kaczkowskiemu się bardzo podobała. Powiedział, że nie ma się do czego doczepić, że numer od 1 do 10 każdy jest w zasadzie dobry dla niego. I to było bardzo miłe. I miałem takich spotkań wiele, które bardzo mocno jakby schlebiały mi. I doszło do mnie, że udało się nagrać coś fajnego, istotnego, co przeżyje swój czas. Nie ciągnęło to za sobą sukcesu komercyjnego, co przewidział Paweł Jóźwicki z CC Records, który jak w ogóle nagrywałem demo i ten zespół jeszcze był tworzony przez innych muzyków, bo tam na perkusji w pewnym momencie grał Lala z Myslowic, był inny gitarzysta, Michał Koterba. Wspólnie nagraliśmy demo i to demo było takie dużo mocniej piosenkowe. Mi się to nie podobało, a Józkowi się to spodobało, więc mówi, nagrywajcie płytę, mi się to nie podobało, więc zatrudniłem wtedy Cieślaka jako producenta. Akurat to był czas, kiedy Ścianka wydała płytę Dni Wiatru, która była dla mnie takim dużym przeżyciem i tak w ogóle na mnie zadziałała, że pomyślałem sobie, że jeżeli ktoś ma zdekonstruować te piosenki Leny Valentino, to Cieślak musi się za to wziąć, bo on na pewno je zdekonstruuje. Cieślak doprosił do tego projektu klawiszowca Ścianki Jacka, no i Arkadego Kowalczyka, który grał w Ściance na perkusji. No i tak razem w piątkę, bo tam jeszcze był Miedal Waluś, utworzył się finalny skład Leny Valentino i te piosenki rzeczywiście zdekonstruowaliśmy. I wtedy, kiedy przedstawiłem już Józkowi tą finalną płytę, to zadzwonił do mnie i powiedział mi, że jak puściłem mu demo, to myślał, że sprzeda tego z 50 tysięcy, ale jak teraz usłyszał płytę, to chyba nie sprzeda nawet 5. Z tego, co mi wiadomo, płyt sprzedało się więcej niż 5, więc przewidywania były nietrafione. To był Artur Rojek, czyli założyciel i współtwórca grupy Leny Valentino. Chwilę temu słuchaliśmy Chłopca z Plasteliny, to teraz jeszcze jeden fragment tego koncertu. Trujące kwiaty. Thank you. Leny Valentino w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rok 2001. Był taki czas w historii trójkowych koncertów, że studio Osieckiej było w remoncie i trzeba było się przenieść do studia Teatru Polskiego Radia, ale to również wszystko na Myśliwieckiej. Tam wydarzył się kolejny wyjątkowy koncert grupy, która po kilkunastu latach, w latach 90. również, czyli w momencie koncertu, na długo zawiesiła działalność i powróciła na scenę. A mowa o grupie Breakout. Modlitwa. Ciebie pieśnią wołam, Panie. Do Ciebie dzisiaj krzyczę w głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś dziś. Lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie. Bo ponoć wszystko możesz dać. Więc daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie. Czy słyszysz mój błagalny głos? Daj mi raz jeszcze od początku iść. Daj mi szansę jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili. Bo dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi życie jeszcze raz.